Вястун ледь не застагнаў. Два натоўпы біліся ў парта, чулася лясканне камянёў аблаты. С храбусценнем ламаліся дрэўцы дзід, мільгалі кулакі, лаянка, крык, праклёны стаялі над натоўпам. Але збіць гандляроў пакуль не ўдавалася. Яны стаялі на смерць, ведаючы, што калі адступяць са старой на рынак, рамеснікі кінуцца да крам і складаў, а самім ім давядзецца змагацца на мосце, а там, як гэта не раз ужо было, будуць звяргаць з вышыні ў ваду ў роў. Яны разумелі, што адступаючы можна страціць і тавар, і жыццё, і таму пасоўваліся назад вельмі павольна. Все бліжэй плылі да месца бойкі рызы, пратэсты, крыжы, статуі на памостах, і вышэй за ўсё плыў над натоўпам убраны ў парчу і золата Христос з усмешлівым васковым абліччам. «Прымірыцеся!» – закрычаў жаба. «Калі бракуе апекавання, падае народ, а пры шматлікіх дарадцах яшчэ горш падае», – зарагатаў Клеонік. «Працвітае, благадзенствуе, ну што вам трэба, рай жа ў нас! Памятаю, выпівалі!» Лотр, замыкаўшы ад ганьбы, вельмі спрытна прыкрыў яму далонню рот. «Браткі! Браціе!» – выгукнуў Балванович. «Мір вам! Мір! Што вам у гэтым хлебе? Не хлебам адзіным!» – зачаем заўважыў Кірык, што бойка суцішылася. «Шмат хто зняў магеркі. Рукі, якія толькі што крушылі ўсё на сваім шляху, пачалі класці крыжы. Пан Бог сказаў: «Царства маё не ад гэтага свету, а вы ў гэтым свеце хлеб сабе шукаеце». «Эй, бацька, спяваеш дужа салодка!» – крыкнуў Дудар. На яго гыркнулі. Невядома, чым гэта ўсё магло скончыцца, але сапсуў сваю ж справу біскуп Камар. Насупіўшы грозныя бровы, ён сказаў: «А што хлеб? Тфу!» – ён: «Хлеб!» І, нібы скарыстаўшыся з ягонай памылкі, раптам страсна залямантаваў Зянон: «Язычнік ты! Паганец! На хлеб плюеш? А чым Ісус апостолаў прычашчаў?» Другі раз за два дні здзівіўся мужыку Вястун. Але не толькі ён, здзівіліся і астатнія. «Блюзнерства», – сказаў біскуп. Па-простаму задумаў пагаварыць халера. Натоўп зароў. Друкі ўзляцелі над галовамі, урэзаліся адна в адну дзве масы, змяшаліся, спляліся. Шэсць разубранае ў золата, ударылася аб жывы заслон, пачало свідраваць яго, імкнучыся стаць паміж тымі, што біліся. Гэта, аднак, не ўдавалася. Над месцам бойкі стаяў пах поту і пах ладану, вісела лаянка і дзікія гукі псалмоў, хісталіся ўсё ў перамешку, крыжы, друкі, дзіды. Зверху ўсё гэта моцна нагадвала тры стралы, нацэленыя вастрыямі адна в адну, крыж з адламанай ножкай. У крыжа не хапала адной часткі, але ў самы разгар сутычкі з'явілася і яна. З малой Скідзельскай вуліцы павольна выходзілі 13 чалавек у радня. 13, пакрытыя пылам усіх бясконцых беларускіх дарог, такіх журботных, такіх манатонных, такіх пяшчотных. «Стойце! Глядзіце!» – закрычаў нехта. Крык быў такі, што бойка адразу суцішылася. Ашалелае маўчанне павісла над натоўпам. Кірык бачыў, што ўсе пераглядаюцца, Але ніхто нічога не разумее. І раптам спачатку нясмела, а потым ярасна раскаціўся над гурмою багатых рогат. Хлебнік паказваў пальцам на шэсце. «Глянь, гэты ў мешкавіне!» «Крышня сера!» – гатаў рыбнік. «І венец! Эй, дядька, лоб паколеш!» Рогат неўзабаве заразіў і бедных мяшчан. «Морды ў іх штосьці мятыя!» – скаліў зубы Зянон. Клёнік трымаўся за жывот. «Не, вы глядзіце, а! Якая ў яго морда крутельская! Святы ваўкарэс!» Не рагатаў адзін лотр. На вуснах ягоных была грэблівасць. Нават ён не зразумеў, што гэта містарыяне. Гэтага яшчэ не хапала самазванцы. «Сказана, бо з'явяцца лжэпрарокі», – сказаў камар. Всё бліжэй падыходзілі да маўклівай гурмы тыя 13. «Сотнік, вазьмі іх», – сказаў лотр. Карніла падаў знак варці і павольна рушыў насустрач ліцадзеям. Зачапіць чалавека з крыжам ўсё ж не пасмеў. Працягнуў руку да грузлага Богдана Роскаша. «Не руш мяне!» – наліўся крывёю Богдан. «Я беларускі шляхціц!» Але варта ўжо кінулася. На вачах у бяздзейнага натоўпу закіпела ярасная кароткая сутычка. «Мы ліцадзеі!» – крычаў братчык. Але ніхто не чуў яго в агульным шуме. Апосталы супраціўляліся адчайдушна. Асабліва адзін, чорны як цыган, з чорнымі бліскучымі вачыма, ставіў падножкі, штурхаў з грукатам. Валіліся вакол яго людзі ў кальчугах. Урэшце на яго населі, пяцёх прыціснулі да зямлі. Ён звіваўся ў пылі, як вугор, і кусаў ворагаў за лыткі. «Вяжы самазванцаў!» – крыкнуў Пархвер. Толькі тут братчык зразумеў, чым пахне палон, і пачаў дзейнічаць крыжам. Біўся ён з дзівосным спрытам. Можна было глядзець і глядзець. Ніводная з гродзенскіх мечных ці сякерных школаў не вучыла вучняў чамусьці падобнаму. Круціў крыж, біў ім з замаху і ўколам, падстаўляў яго акурат пад занесенае для ўдару дрэўца гізаўры, і дрэўца ламалася, як саломінка, побач з ім дзейнічалі астатнія. Акіла з разваротам кідаў воінаў ад сябе, але ўсе глядзелі толькі на чалавека з крыжам. Ужо скруцілі ўсіх астатніх, ужо звалілі нават Богдана, які дзерся да фургона за шабляй, а братчык ўсё яшчэ круціўся між тых, што нападалі, рыкаў, рабіў падманныя выпады, біў крыжам, нагамі, галавой. Урэшце нехта кінуў яму пад ногі пятлю, і ён, не заўважыўшы, адступіў і стаў адной нагою. Яе вяроўку тарганулі, яна свіснула, і чалавек цяжка бразнуўся ўсім целам на крыж. Некалькі хвілін над ім яшчэ варушылася чалавечая куча, потым усё сціхла. Схопленых пацягнулі рынкам да замкавага моста. І як пярун грымнуў, упалі за імі брамныя краты.